Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâdâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh. Lekad câet rasûlü rabbinâ bil hak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammed. Sallu alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammed. Sallu alâ şefî'i zunûbinâ Muhammed. Allahümme salli alâ seyyidinâ sahbihi ve sellem. Şifa-ı Şerif derslerimizden kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Allah-u Teala hayırlı uzun ömürle, sıhhat ve afiyetlerle, devam sebat istikametlerle merzuk eylesin. Amin. Ta ki bizi bu mübarek kitabın tamamına erdirsin. Amin. Ve bunun tamamına erdiğimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkındaki itikadımızı ve muhabbetimizi, sevgimizi, saygımızı, tazimimizi de tamama erdirsin. Amin. Ve Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'i bu mübarek kitabı bitirdiğimizde bizden hoşnut ve razı eylesin. Amin. Amin. Bu zor bir kitaptır, büyük bir kitaptır, ciddi bir eserdir, ilmi bir eserdir. Onun için bunda asla hurafe yazmaz. Hepimizin bilmesi lazım olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında en azından bilmesi lazım olan öz ve özet bilgileri ihtiva eder. Tabii bu işin sonu yok. Kainatın Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem faziletlerin sonu yok, meziyetlerin sonu yok. Buna göre bizler onun menkıbelerinden, üstünlüklerinden, Allah-u Teala'nın ona lütfettiği keremlerinden, ikramlarından bazı şeyler öğrenmeye talibiz. Hepsini bilmeye gücümüz yetmez. Onu ancak Rabbimiz bilir. Çünkü Rabbimiz ona ne verdiğini en iyi o bilir. Bize de bildirir fakat bize de hepsini bildirmiş değildir. Onun için Allah-u Teala'dan iyi onu kimse tanıyamaz. Sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıtamaz, tarif edemez. Faziletlerini de idrak edemez. Bizler kenarından, kıyısından bu sahilin, bu yüce okyanusun, bu derin okyanusun sahillerinde dolaşır dururuz. Biraz da içine girersek, kurbağa gibi, kaplumbağa gibi aranır dururuz. Yoksa bunun derinliğinin dibine ulaşmak bize müyesser değil. Velakin efendim مَا لَا اِدْرَكُ كُلُّهُ لَا اِدْرَكُ كُلُّهُ tamamına erişilemeyen bir şeyin tamamı terk edilmez. Azı da terk edilmez. Ne kadar öğrenebiliyorsak o kadarını inşallah tahsil etmeye, talim etmeye, öğrendiğimizi öğretmeye gayret edelim. İmam Rabbani Hazretleri buyurduğu gibi وَكُنْ فِي هَذَا الْبَحْرِ الْعَم۪يقِ كَضِفْتَعِنْ تَبْتَغ۪ي مِنْ ذَا وَذَا. Bu derin denizde diyor ne gibi ol? Kurbağa gibi, kaplumbağa gibi işte aran dolan diyor yani. Yoksa bir kaplumbağa, kurbağa iddia etse ki ben bu denizi yutarım. Kimin alır? Ben bu denizin her tarafını dibine kadar karıştırırım. Bunun da ne var ne yok hepsini bilirim. Bu gülünç olur. Bizim de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında ki meseleleri ben biliyorum dememiz bundan beter bir maskaralık olur yani. Bize gülerler yani. Onun için bu eserleri yazan alimlerin hiçbirisi biz bu işi becerdik, hakkını verdik dememiştirler. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kazı Yaz Hazretleri'nin Şifa-ı Şerif sahibini beğenmiştir yani. Kendisinden 500 sene sonra gelmekle beraber onu tanımıştır. Çünkü hepimizi tanıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. bütün ümmetimin diyor isimleri, babaların isimleriyle beraber suretleri, yani bizim resmimiz, görüntümüz, benim bu suratım senin surat, suretten gelir yani. Suret Arapçadır zaten. Görüntü demektir yani. İnsanda en fazla görülen yeri yüzdür. Yüz bedenin aynasıdır onun için. Efendim, yüzümüzle beraber şu anda ortalıkta yaşadığımız şu halimizle beraber çamurda diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bir balçık şeyde ne diyorsunuz ona? Tabloda efendim sayfada veyahut da tahta gibi düşün çamuru. Önünde bir şey mesela tahta açtılar. Onda bir şeyler çiziyorlar. Ondan sonra görüyorsun işte bana da diyor böyle balçık bir şeyde efendim levha içerisinde çamur balçık levha gibi onda sizin bütün suretleriniz gösterildi bana diyor. Yani hepinizin resmini gördüm diyor yani. Kıyamete kadar gelecek bütün ümmetlerimi de tanıyorum buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şerif sahihte var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi bilmez, bizi tanımaz diye bir şey yok. Ya Kazı Yaz Hazretleri gibi zatları özellikle tanır. Onun bu kitabından memnun olmuştur. Sen beni çok iyi tarif ettin, tanıttın, tavsif ettin. Üstünlüklerimi cem ettin, rivayetleri topladın. Ben senden razı oldum buyurmuştur. Seni seviyorum buyurmuştur ona mana aleminde. Bütün ulema meşayihin makbulüdür bu. Ve onu cennetle de müjdelemiştir. Sana cennet müjde olsun buyurmuştur. O mübarek zat da efendim ne buyurmuştur? Benim kitabımı okuyanlar velev ki ömürlerinde bir kere okusalar, dinleseler, hatta evlerinde bulundursalar ama itikat ve muhabbet şartıyla. Ben de onları cennetle müjdeliyorum buyurmuştur. Siz bu derslerin ehli olun. Her şeyi buna efendim, hiçbir şeyi buna tercih etmeyin. Bunu her şeye tercih edin. Bu Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem tamamen onun dersidir. Onun anısına kurulmuş meclistir. Onun için her hafta yapmıyorum. Niye her hafta yapmıyorum? İşinizi ayarlayın diye. Bir hafta sonu bir işleriniz varsa onu ne yapın? Efendim dersin olmadığı haftada, hafta sonunda ayarlayın. Nişanınız olur, düğününüz olur, geleniniz olur, gideniniz olur. Dersten mahrum olmayın diye bunu 15'te bir yapıyorum. Yani sizi düşünerek. Niye kaçırmayın bir şeysin diye. Bütün programımızı, hayatınızı ona göre ayarlayın. Ayda iki kere olacak, iki kere size kalıyor. Yani hafta sonu olarak. Tatil gününüzdür. Ama siz Resulullah'ı tercih ediyorsunuz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun dersini tercih edenleri o da tercih edecek. Bunu haber veriyor. Sevenlerimi severim buyuruyor. Beni özel sevenlerin okuduğu salavatlar ile normal Müslümanlar okuduğu salavatlar da farklı olur buyuruyor. Ya, niye? Hadis-i şerifte Delail-i Hayrat'ta var bu hadis. Delail-i Hayrat'ın başında. Yani inni le'esme'u salatel muhibbine aleyye. Ben beni sevenlerin diyor bana okudukları salavatı diyor kulağımla duyarım diyor. Bu sevgi başka bir şey. Ve tu'radu aleyye salatu gayrim arda. Ama beni sevmeyenlerin, burada sevmeyen derken onu sevmeyen Müslüman olabilir mi? Olamaz. Bu ne demek istiyor? Yani aşık derecesinde sevmeyen. Normal Müslümanların salavatları da bana ulaşır mı ulaşır. Nasıl? Melekler tarafından arz edilmek suretiyle. Melek gelir der ki falan oğlu falan sana salat okuyor. Ben onu yani kulağımla duymam. Ama bana aşıksa bu aşk neyi getiriyor? Aşk, sevgi onu çok anmayı, ondan çok bahsetmeyi, onu her şeyden üstün tutmayı, ona fedakarlık yapmayı, yoluna vakit ve mal harcamayı vesaire vesaire. Aşk nedir? Normalde Müslümanım diyen herkes peygamberi seviyor. Sallallahu aleyhi ve sellem bir tane sevmeyenim, sevmiyorum diyen çıkar mı? Çıksan kafir olur. O zaten Müslüman değil. Ama siz farklı sevenler olun. Siz şu saatleri, vakitleri bu yolda geçirerek sevginizi, tatilinizi, boş vaktinizi efendim onun muhabbetine kurulan meclislere iştirak ile tüketerek farklı bir sevgi gösterisinde bulunun. Bunlar boşa gitmiyor. O da sizi ona göre sevecek. O da sizden ona göre haberdar olacak. Benim aşkıma ders kurulmuş. Kim buna geliyor, kim gelmiyor? Bunlar farklı işler. Bunların hepsinin nesi var? Kütüğü var, sicili var, defteri var, dosyası var. Kim dersin başında geldi, kim ortasında geldi, kim gelmedi? Bunlar ilim meclisleridir. Biz buralarda efendim hikaye olsun diye toplanmıyoruz. Biz burada ders kurduk. Bu bir derstir. Siz bu dersin efendim samileri, dinleyicileri, efendim talipleri, müteallimleri olmak vasfıyla talebe hakkında, ilim öğrenen hakkında, ilim meclisine gidenler hakkında varid olan ne kadar fazilet varsa yüzlerce, binlerce hepsine nail oluyorsunuz. Bu derse gelmek başka bir şey. Farkındaysanız şifa dersi diyoruz buna. Böyle bir konferans, monferans demiyoruz. Bunun adı ne bu? Şifa-i Şerif dersleri. Anladın mı? Anlamayan da tabii birden internette giriyor bakıyor işte şifa dersi falan. O da zannediyor ki işte şifa dağıtıyoruz burada. Yani mesela hasta okuyoruz falan. Veyahut da gelse dinlese hastalığı geçiyor falan. Geçiyor. Maddi derdi de geçer. Manevi derdi de geçer. Hastalığına da şifa gelir. Bu ibarelerle, bereketlerle, okunan ayet ve hadislerle beraber içine dışına madde, mana aleminde her tarafına şifa ulaşır. Bu Allah Resulü'nün bereketidir sallallahu aleyhi ve sellem. Şifa-i Şerif kitabının bereketidir ama bu bir kitap ismidir yani. Sizler de bunu biliyorsunuz. Bilmeyenlere de bu şekilde söylemiş oluyoruz. Şimdi kaldığımız yer şurası benim anladığım. Biraz da zaman geçti. Başımızdan da çok iş geçti. İnsan unutuluyor. Unutuyor, unutuluyor. Ama tahminen şuralardan itibaren devam edeceğiz. Ve fi hadisin ahara, evet, diğer bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şahitliği, ümmetine şahitliği ve bu şehadetle alakalı övgüler, sena ve kerametler babında idik. Bu bab bitecek inşallah. Bir dahaki derste üçüncü fasla geliyoruz. Ekberana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem an sıfeti fit Tevrat. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tevrat'taki sıfatını bize bildirdi. Diyor Darimi Hazreti Kâb'den rivayet ediyor. Taberani ve Ebu Nuaym Hazaratı İbn Mes'ud'den rivayet ediyor bu hadis-i şerifi. Ne diye Resulullah Efendimiz Tevrat'taki sıfatının ne olduğunu bize haber verdi? Evet, şöyle haber verdi. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri buyurdu ki: "Abdi, benim kulum, özel kulum, herkes benim kulum ama o benim özel kulum kimdir o? Ahmedül Muhtaru, Ahmed-i Muhtar." Yani geçmiş kitaplarda ekseri hangi ismi şerif ağır geliyor? Ahmet ismi Tevrat'ta, İncil'de sair Kütüb-i Semaviye'de Ahmet ismi şerifi öne geçiyor. Seçilmiş Ahmet'tir. Ben onu bütün peygamberler ve melekler ve safiler ve veliler ve seçkin kulların hepsinin arasından özel seçtim. O bir tane. Mevlidu, onun doğum yeri nerede olacak? Bir Mekke'te, Mekke-i Mükerreme'de olacak. Bu bildirilmiş Tevrat'ta. Tabii tabirler değişebilir ama o zaman diyelim Mekke'nin adı nedir? Faran. Yani Tevrat'ta Mekke diye geçmez de ne diye geçer? Faran'da diye geçer. Ama onlar o zaman Tevrat ehli Faran dendiği zaman neresi olduğunu biliyor mu? Biliyor. Faran neresi? Mekke. Yani bir şehrin birkaç adı olmaz mı? Olur. Antakya diyorsun, Hatay diyorsun. Aynı şehir. E orada öyle dese, burada böyle dese. Yer fark eder mi? Yer aynı yer. Ama bunun bir de tercümesi, çevirisi vardır yani. Mesela İbranice'de Faran'dır. Bunun karşılığı tercümesini yaptığın zaman da bu Mekke'dir. E şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İstanbul buyurmadı. Letütuannel Kustantiniyetü. Neresi fetholacak? Konstantiniye. Neresi bu? İstanbul. Şimdi o Konstantin dedi diye Arapçada hemen bunun çevirisi ne yapılıyor? İstanbul. Bu bunun gibidir yani. Tevrat'ta da böyle Mekke'de Faran'dadır dese Mekke demek. Ve Muhaceru hicret yeri efendim neresidir? Bilmediğim nerededir? Nereye olacaktır? Bilmediğin eti Medine-i Münevvere olacaktır. Yani burada tabii iki harem gösteriliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bereketi sadece Mekke'de kalmayacak. Hicretiyle neresi şereflenecek? Medine şereflenecek. Böylece ne çıkacak? İki harem çıkacak meydana. Yani biri zahir, biri batın. Biri dış, biri iç gibi. Ve bu sanki ne mesabesinde olacak? Kelime-i şehadetteki iki parça gibi. Yani kelime-i şehadet neden müteşekkildir? Mürekkeptir. İki parçadan mürekkeptir. Yani işte onun için Mekke karşılığı Medine. Sanki Mekke kelime-i şehadetteki birinci fasıl. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Mekke Allah'ımızın evi. Allah'ımızın celal tecellileri, heybet tarafının ağır bastığı Mekke. Ama Medine neresi ağır basıyor Medine'de? Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Medine bütün baştan aşağı yeşil kubbe ve Resulullah ile sallallahu aleyhi ve sellem onun camisi, onun mescidi, onun minberi, onun musallası, namaz kıldığı yeri, onun efendim cenazeleri gömdüğü bekir mezarlığı, onun ayağını bastığı topraklar, onun gezdiği, onun yattığı, bulutun onu gölgelediği her şeyle Medine, onun tükürdüğü kuyu, onun su içtiği, çektiği kuyu, onun efendim ziyaret ettiği hastalar, evler hep Medine'de kimin anısı yaşıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için Mevla onu ne yapmıyor? Mekke'de bırakmıyor. Sonunda Medine'ye alarak böylece iki yeri de şereflendiriyor. Harameyn Şerifeyn zuhur ediyor. Evkale ya da ne buyurur? Taybete, Taybede diye de geçebilir. Medine'nin bir ismi de nedir? Taybedir. Bir nüshada böyledir. Taybede çok temiz yer demektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ismi sevmiştir. Ve bu ismi Medine'ye layık görmüştür. Efendim başka isimleri de vardır. Cahiliyet dönemindeki ismi Yesrib'dir. Kur'an'da da Yesrib diye geçer ama Allah o ismi ona vermesi bakımından geçmez. Ya ne diye geçer? Ve kâlet taifetun minhum, münafıklardan bir cemaat dedi ki ya ehle Yesrib'e, ey Yesribliler, la mukâmeleküm, işte Hendek Muharebesi'nde siz bu düşmana karşı duramazsınız. Tercihû, dönün kaçın. Birbirini kaçırtıyorlarken orada Yesrib geçiyor ama Allah'ımız Medine'ye Yesrib demiyor. Ya münafıklardan bir cemaat birbirine konuşurken eski isimle Medine'ye hitap ettiklerini bahsediyor. O muteber bir isim olduğu anlamına gelmez. Çünkü hadis-i şerifte ne buyuruyor? Men semmel medinete yesribe fellestagfirillah. Medine'ye Yesrib adını takan veya Medine hakkında Yesrib tabirini kullanan af istesin. İstiğfar etsin. Ve yettabet. Medine'nin adı Tabe'dir. Tabe, Taybe, Tabet Tayyibe, Taybetut Tayyibe. Bu şekil isimleri vardır. Ondan sonra bunlar çok güzel isimlerdir. Hep temizlikten, paklıktan kinayedirler. Allah Teala tekrar tekrar ziyareti nasip eylesin. Amin. Evet. Ayet-i Kerime'de ve kul ya Habibim söyle ki Rabbi edhilni mudhala sıdkın ve ahricini muhraca sıdkın. Beni Mekke'den doğru, dürüst bir çıkarılışla çıkar, doğru olan, dost doğru olan Mekke, tertemiz, mübarek olan Mekke'den çıkar. Peki ben nereye girdir? Rabbi edhilni, beni girdir Medine, mudhala sıdkın. Doğruların, dürüstlerin, güzellerin yeri olan, girdiği yer olan Medine'ye girdir. Böylece Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Medine-i Münevvere'ye tabi oranın sakini hürmetine sıdk, sadakat vasfını yakıştırmıştır. Bazı böyle isimleri var. Kur'an'da مَا كَانَ لِيَهْلِ الْمَد۪ينَةِ وَمَنْ حَوْلُهُ مِنَ الْعَرَابِ, yani Medine halkı işte peygamberden geri kalamaz ayetinde de ismini ne koymuş kendisi? مَا كَانَ لِيَهْلِ الْمَد۪ينَةِ. Başka ayetlerde de var. مِنْ اَهْلِ الْمَد۪ينَةِ, Medinelilerden مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ, usta münafıklar var. Kur'an'da Medine ismi de geçiyor kaç yerde. Şimdi doğum yeri Mekke olacak, hicret yeri Medine olacak ya da Tayyip olacak, bunlar efendim caiz olan isimlerdir. Caiz olmayan isim hangisidir? Yesrib ismidir. Ümmetu, onun ümmeti, Tevrat'ta bahsediyor. Kimden? Bizden bahsediyor. Onun ümmeti kimdirler? Elhammadune lillah. Allah'a çok hamd edicidirler. Ediyor muyuz? Yani ümmet vasfını almak için daha biz analarımızın karnına düşmeden, babalarımızın sulbüne dökülmeden, efendim oralarda oluşmadan evvel, kaç bin sene evveldir bu Tevrat? Nereden baksan şimdi bu 4000 seneye yakın bir kitaptır. Allah için zaman mefhumu yok. O vakit bizi methetti mi? Etti. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten 1400 sene geridedir. Oradan başlıyor bu medih. Onun ümmeti ne olurlar? Her halükarda Allah'a çok hamd edici olurlar. Hamd'de ileri giderler. Ya onun için peygamberlerine tabi oldukları için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ismi nedir? Ahmet. Ne demek Ahmet? Çok hamd eden. Ya adın Ahmet olursa, kendin hamdsiz olursan yazık oldu. İsim seni kurtarmaz. Evet. Nasıl hamd edecekler? Alâ külli hal. Ne demek alâ külli hal? Her halükarda. Her halükar ne demek? Bollukta da, darlıkta da, sağlıkta da, hastalıkta da. Bu önemli bir şey. Yoksa insan rahat ettiği zaman o elhamdülillah, sonra başına bir bela geldi, ağrı sancıya tutuldu, çocuğuna bir şey oldu, dükkanına bir şey oldu, karısına bir şey oldu, kızına bir şey oldu. O vakit hamdi unutsa, bu olmadı alâ külli hal. Yani sıfat yarım kaldı. Her halde hamd edecek. Her halde şükredilmez. Ama her halde hamd edilir. Değil mi? Onun için biz şimdi bollukta da hamdi unutuyoruz, darlıkta da. Bollukta niye unutuyoruz? Gafletten. Çünkü çok yemek var. Yemekleri yedin, suları içtin, meşrubatları içtin, keyfin yerinde, çay kahve. Hamd etmek manası kalmıyor. Unutuyor onu adam. Halbuki sonunda ne demesi lazım? Bir elhamdülillah dese kurtarır ya. Ama gaflet olmayacak. Mevla'dan agah olacak, haberdar olacak yani. Bu kadar nimetleri ihsan ettin bize. Şu dua yoksa mesela elhamdülillahillezî at'ameni hâzâ't-ta'âme ve razaqanîhi min gayri havlin minni ve lâ kuvve. Ya benim hiç ne gücüm ne imkanım olmaksızın, hiçbir dahlim, müdahalem, etkim, tesirim olmaksızın bana bu yemekleri yedirdi, bana bu rızıkları lütfetti Rabbim. Hamdolsun o Allah'ıma. Dese gufira lehu mâ tekaddem minzen bi mâ teahhar. Allah'a hamd etmekle yine Allah kazanmıyor haşa. Kendi kazanıyor. Diyor, buyuruyor ki hadis-i şerif sahiptir. Bu adamın diyor geçmiş günahları da affolur, gelecek günahları da affolur. Gelecek günahları da affolur. Kaç kere yaptınız bunu? Kaç yaşına geldiniz? Ya. Bu kadar yemek yediniz ya. Günde 5 öğün yiyorsunuz maşallah. Yemek hamde sebeptir. Hamd affa sebeptir. Yemekte bir sorun yok. Yeter ki haram yeme. Yeter ki doyduktan sonra yeme. Yeter ki biraz dengeyi kur. Ondan sonra ye. Ama hamd et diye ya. Hamd et ki af olasın. Adam var namaz kılar sabaha kadar af olmaz. Adam var yemek yer af olur. Niye? Öbürü namazda gaflettedir. Bu yemekte zikirdedir. Yemek biter hamd eder. Adam anasından doğmuş gibi sofradan kalkar. Ha tabii bu adam namaz kılmıyor demek değil tabii ki. Bu namaz kılan adam zaten. Ama öbürü Mekke'ye gider gelir. Kirli bulaşık şekilde af olmadan. Öbürü sofradan, ziyafetten kalkar af olarak. Yani af olmak bu kadar kolay mı? Ama her halükarda hamd ederler. Şimdi biz yemekte bile hamdi unutuyoruz. Başımıza bela geldiğinde hamdi kim hatırlayacak? Rahat zamanda hamd etmeyen budur. Zor zamanda hiç hamd etmez. Ya bu sefer zır zır ağlar. derdine düşer. Başına bir bela gelir. Of. Ya Rabbimiz var bizim. Veren o, alan o, kurban olduğum. Ham dediğim demez. Onun için kendimizi çok iyi alıştıracağız. Bu peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem yakışacağız. O ki Ahmet'tir sallallahu aleyhi ve sellem. Her halükarda son derece hamdeden. Ahmet olursan Muhammed olursun. Ahmet olursan Mahmud olursun. Ne demek? Ahmet çok hamdeden. Çok hamdettin mi? Muhammed ne demek? Çok hamdedilen. Çok övülen. Mahmud ne demek? Çok övülen, hamdedilen. Ama sen Allah'ına her halükarda çok hamd etmezsen ne Mahmud olursun ne Muhammed olursun. Bu iş karşılıklıdır. Sen Allah'ı çok översen Allah da seni kullarına övdürür. Allah da seni dostlarına sevdirir. Allah da seni meleklerine hamd ettirir, zikrettirir, sena ettirir. Melekler senden bahseder. Birbirlerine seni gösterir. Allah bu kulu seviyor, üstte sevin, nidalar gelir. Bütün gök ehli seni sever. Ama ilk başta şifre ne? Ahmet olmak. Yani her halükarda çok hamd edici olmak. Adın Ahmet olması demek istemiyoruz. Vasfının Ahmet olması. Burada vasıf ileri geliyor. Evet. Bunu tabii bu iş uzun. Bu hamur çok su kaldırır. Bu zorluk, darlık halleri bunlar acayip hallerdir. İnsan en çok nerede imtihan olur? Zor zamanda imtihan olur. Kimisi de bol zamanda imtihan olur. Kaybeden ikisinde de kaybeder. Kazanan ikisinde de kazanır. Allah bizi her halükarda kazananlardan eylesin. Kurban olduğum Allah'ım. Afiyet istiyoruz. Belasız bir yaşantı bize nasip eyle. Amin. Dünyada ahirette afiyetten üstün bir şey istenmemiştir buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bu dünyada böyle hep düz gitmez. Mutlaka bu Allah'ın imtihanlarında ne vardır? Böyle neblüvennekum bir şey minel havf, korkular, velcu açlıklar, ve naksı minel enval, malların noksanlığı ve lenfus, canlardan noksanlık, ölümle olsun, hastalıkla olsun, ve semerat, ürünlerden, mahsullerden, çocukların ölümünden tut. Hep bunların biriyle imtihan edeceğim diye Allah da yemin ediyor. Rabbimiz bu yeminini de tahakkuk ettiriyor. Şu anda dünyada her an hepimizde bu olaylar zuhur ediyor. Malımızdan, canımızdan eksilmeler yaşıyoruz. Beşşir-i sabirin, sabredenlere çok müjde ver. Şimdi biz afiyet istiyoruz ama bunun dışında da başımıza ne gelebilir? Efendim istemediğimiz şeyler gelebilir. Ama o istemediğimiz şeyler geldiği zaman da yine onun afiyeti var mıdır? Vardır. Ne demek o? Allah çocuğunu aldı. Eğer sen ağlayıp bağırıp yırtınıp sessiz ağlamak serbest. Sesli bağıra bağıra ağlarsan, yanağına tokat vurursan, yakanı yıpratırsan, bacakları döversen, bu belada sana afiyet yok. Ama öbür adamın başına bir şey geldiği zaman inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Rabbimiz verdi, Rabbimiz aldı. Biz hamd ediyoruz. Elhamdülillah ala kulli hal dese bu adama o belada afiyet var mı? Var. O adam o belanın içinde afiyettedir. Niye? Allah'a itirazdan kurtulmuştur. Afiyet kurtuluştur. Bela nedir? En büyük belaların belası Allah'a karşı gelmektir. Sen çocuğun da ölse, anan da ölse, malın da yansa, sele de gitse, her an Allah'ım sensin veren alan, hamdolsun sana diyebiliyorsan, belanın tam ortasında, afiyetin tam içindesin. Velakin, bolluk bereket gibi görünen nimetler, sağlık saatler içindeyken hiç Allah'tan bilmiyorsan beladasın. Onun için afiyet dünyada ahirette isteyelim. Allah bu afiyeti bize lütfeder. Ama bunu lütfederken hiç başımıza istemediğimiz bir şey gelmez anlamına gelmez. Bu ne demek? İstemediğin bir şey gelse de Allah seni kendisine itirazdan selamete çıkarır. Yani sen başına istemediğin şey gelse de Rabbinden bilirsin ve hamd edersin. O zaman yine afiyettesin. Anladınız? İnce bir şey konuşuyoruz. Biz Allah'tan afiyet istiyoruz. Yani belasızlık. Bu ne manada en mühim mesele? Dinimize vurmasın bela. İmanımıza vurmasın bela. Anladın mı? Hadis-i şerifte duasında ne buyurur? وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا ف۪ي دِينِنَا Ya Rabbi belamızı, musibetimizi dinimize, imanımıza, inancımıza, itikadımıza vurdurma. Amin. Amin. Anladın mı ne demek? Yoksa canıma tabii gelecek. En sonunda öleceğiz yani. Gelmeden nasıl öleceğiz? İlla bir vesileyle, bir hastalıkla öleceğiz. Yaşarken ne kadar çile çekiyoruz? Her türlü hastalığımız vardı. Ben şimdi ağrı kesicilerle geldim buraya. Peçet hastalığım vurdu kaç gündür. Oram açılmıyor, buram açılmıyor. Dedim bir ağrı kesici alayım. Epeydir almıyordum. Şimdi başladı vurdu bana. Böyle vurur dönem dönem. Tabii mümin müptelâdır, hastalık gelecektir. 40 günü geçse, bela gelmese, yandın sen. Demek Allah sevmiyor seni. Çok da günahın var, günahının da kefareti de yok. Hasta olmuyorsan, çok üzülmen lazım. Çok üzülmen lazım. Benim bir hafta, iki hafta geçmez. İlla bir şeyler vurur. Yani elhamdülillah. Nasıl hamd etmeyeyim Allah'ıma? Beni temizliyor ya. Ahirete bırakmasın bu hesabı. Ahiret zor olur. Dünyada temizle beni ya Rabbi. Böyle dua diyorum ben. Ama yine hep ne katmak lazım? Afiyetle. Afiyetle. Şimdi kardeşler, sizler de ona göre hesabınızı, kitabınızı yapın. Bu ümmet neyle methediliyor? Her halde Allah'ına hamd eden ümmet diye övülüyor, beğeniliyor. Bizde bu vasıf yoksa, biz bu ümmetin üstün olan, efendim, methedilen kısmından olamayız. Çok düşük, sefil, rezil bir kalıntı, tortu kısmından oluruz. Niye buna razı olalım ya? Bu ümmetin en iyilerinden olmayalım biz ya. Hamd edeceğiz Rabbimize ki. Gelir başımıza istemediğimiz şey. Ne yapalım Rabbimizden gel. Rabbimiz bizi anamızdan babamızdan. Çok seviyor, çok acıyor. Peki. Şimdi alâ külli hal kaydı hamdin devamına ve çokluğuna işaret ediyor. Çünkü insan efendim başına gelen şeylere karşı kötü hallerde de hamd edebilirse o devamlılık arz ediyor demektir. Dilimizi alıştıralım. Dilimiz elhamdülillah'a alışsın. Bismillah elhamdülillah. Bu ikisi dilimizden düşmesin. Bu elhamdülillah dilimizi alıştırmak da bizi gaflete sevk etmesin. Dilde kalırsa zikir olmaz. Bunun manası kalbe indirilsin. Bu demin düşündüğüm huzur hali temin edilsin. Yani bu nerede? Bu belanın tam ortasında bile zevken hissedilsin. Yani ağrı ve acının içinde. Efendim malın canın telef olma halinde bile Rabbimden geldi şuuruyla o hamd dil alışkanlığı kabilinden değil de içinde gelerek kalbine zevki tadı inerek elhamdülillah. Ya her şey onun ya. O ne yapamaz? Ona kim itiraz edebilir? Zaten elinden gelmez de bari sen bunu seve seve yap. Yoksa Allah zorla herkese efendim istediği hükmünü geçerli kılıyor. Herkes hakkında ne istiyorsa onu yapıyor. Ve yaptırıyor. Kimse de itiraz edemiyor. Ama şimdi itiraz, kalbinden itiraz ederek veyahut da dilinden beni mi buldu diyerek başka, elhamdülillah ala külli hal diyerek başka. Burada bir rivayet okuyalım. Ali'l-Kari Hazretleri'nin şerhinden Hazreti Ka'b anlatıyor. Hammad İbn-i Seleme ondan anlatıyor. Diyor ki Tevrat'ta diyor bu ayet şimdi okuduk ya Tevrat'tan şimdi burayı bitti. Bunun bir de ilavesi var diyor. Yani onu da buraya ekleyelim diyor. Nedir o? Yuvadduğune atrafev. Abdestlerini güzel alırlar. Ellerini, ayaklarını, işte efendim, yüzlerini, boyunlarını, başlarını hep güzel yıkarlar. Ve tezirune ve yettezirûne alâ ansâfî. Bellerine peştemal giyerler. Bizim ümmet methediliyor. Yani peştemal giyerler derken şalvar giymek de buna dahil olur. Ama sünnette ne vardır? İzar vardır. Benim içimde hep ne vardır? İzar vardır. İzar ne demek? Etek. Mesela bu entari giyiyorum. Entarimin altında şimdi kalkamıyorum ayağı. Gösterirdim yoksa. İçimde ne var? İzar var. Ha bu izardır. Ha, bu böyle. Devamlı bunu giyerim. Çünkü entari de üstünün üstüne yapışıyor. O olduğu zaman üstüne yapıştırmıyor. Hem efendim setre avrette fazlalık sağlıyor yani. Bellerine peştemal bağlarlar. Zaten ihramda bağlıyorsunuz hepiniz. He? İhramda hepiniz bağlıyorsunuz. O kurtarır. İnşallah sizi de. Ve lakin işte entari giyer çağda ama onun da içine o izarı giyer. Ve evde giyebilirsiniz. Bu Endonezyalılar giyiyor ya etek gibi. O sünnette var. E o zaman şeye benzer, işte kadına benzeriz de bilmem ne de. Sen Allah'tan in biliyorsun kim erkeğe benziyor, kim kadına benziyor ya. Kendi kafandan ne iş çıkar diyorsun ya. Allah Allah. Kadınlar zaten pantolon giyiyor. Kadınlar bez pantolon giyiyor. Sen de peştemal giy. Kadınlara benzememek için. Ne yapacağız? Her iş tersine döndü. Ondan sonra efendim fi kulubim enacilum, İncilleri nerelerindedir? Kalplerindedir. Ne demek? Eski ümmetin Tevrat'ı, İncil'i, Zebur'u, kitabı, sayfası neredeydi? Kağıttaydı. Ezbere bilen çok az. Peygamber ezbere bilir, birkaç tane seçkin ümmet. Ama bu ümmetin Kur'an'ı neresinde? Kalbinde. Ne demek? Hafızı çok. Şu anda dünyada yüz binlerce hafız var mı? Türkiye'de var be. Türkiye'nin hafızı çok boldur. Maşallah. Allah artırsın ama o hafız kadar da fıkıhtan, akaidten anlayan alim de çoğaltsın inşallah. Sadece hafızlık olsa yetmez. Ahir zamanda bu da kıyamet alametidir. Hafızı, kurrası çoğalacak, fukahası, dinin fıkıh meselelerini bilenler azalacak. İşte bu da bu belada vurdu çattı şimdi. Hep hafız fazla, fıkıhçı çok azaldı. Onların kitapları kalplerinde olacak. Yusallûne s-salâte li-vaktiha. Namazı vakti vaktinde kılacaklar. Yani kazaya bırakmayacaklar. Vaktini geçirmeyecekler. İlk vaktinde kılınsa daha mükemmel olur. Ruhbanun billeyli liyuzun binnehari. O ahir zaman ümmeti nasıldırlar? Geceleri sabaha kadar seccadede, kıyamda, namazda ağlaya ağlaya ibadet ederler. Peki gündüzleri? Gündüzleri de kafirlere karşı er meydanında, cihatta, gazada aslan kesilirler diyor. Kime anlatıyor? Bizi anlatmıyor. Ne aslanı ya? Bize çakallık düşmüş. Biz tilkiyiz ya. Biz kediyiz ya. Dünyanın gavuru cirit atıyor. Bizde ne var bizde? Gecede hor hor çeşmede hızar biçiyoruz. Gündüz yalakalık, yağcılık, dalgavukluk zirvede. İşine gelene göre, menfaatine göre aman çatışma çıkartmayalım. Çatışma derken savaş demiyorum. Yani adama bir kardeşim işte Allah var, peygamber var. Ya bana ne şimdi Allah varsa şimdi? Ben inanıyorum da bu inanmıyor. İnanmazsa inanmaz. Adam cehenneme gidecek, giderse gitsin cehennemin dibine kadar. E İslam böyle demiyor ki buna. Buna da bir yaklaşımla yanaşsak ne olur yani? İyilikle insana yanaşsak. Ondan bile korkuyor ya. E gece sabaha kadar uyursan gündüz de böyle. Efendim bana nece olursan. E gece teheccüde zikirde olursan gündüz de bizim efendi hazretleri gibi. Gel bakayım buraya sen. Namaz kılıyor musun? Oruç tutuyor musun? Niye böyle dar giyiyorsun? Efendim Ramazan günü niye oruç yiyorsun? Mübarek her işe karışır. Ne dediler gençler? Hoca işine bak işine dediler ona. Komünistler toplanmış 80 öncesi. Kartal Limanı'nda. O da ne dedi? Ben işime bakıyorum dedi. Allah beni size vaaz etmek için iş verdi bana. Baktılar ki bu hoca gitmeyecek ya. Ne desek gitmiyor. Sen biliyor musun dedi bir tanesi, Rusya'nın ne kadar atomu var. Rusya da batmak üzere yani. Onda ama o zaman çok Rusya'yı güçlü zannediyor. Bizim gençleri aldatmışlar. Ne kadar dedi? Bir atom atar dedi böyle İstanbul'u siler. E dedim ki diyor İstanbul'un nesini siler? Kayası durur, dağı durur, denizi durur. Üstündeki tozları kaldırır. Ah durdum canıma. Peki Allah'ın ne kadar kuvveti var biliyor musun? Hiç Allah'tan bir şey bilmiyor ki. Onlara Rusya öğretmişler. Şimdi de Amerika'yı öğretiyorlar. Başka bir şey yok. Şimdi Rusya'nın biraz şeyi bitti. Dönemi. Şimdi Amerika şöyle şöyle teknoloji mi? Ve ma emruna illa vahidetun. Kelemhim bil basar. Bizim kıyamet işimiz. Bak güneş sökülüyor. Yıldızlar dökülüyor. Ay dürülüyor. Bütün dağlar pamuk oluyor. Hallaç pamuğu gibi havaya savruluyor. Denizler kaynatılıyor, kızılıyor, birbirine fışkırtılıyor, taştırılıyor. Neler neler ne? Bütün insanlar öldürülüyor, diriltiliyor. Bütün bunlar ne kadar zamanda oluyor diyor. Senin gözünü açıp kapayıncaya kadar. Onu da misal olarak söyledim Allah buyuruyor. Daha da yakın. Şu nedir? Allah'ın yaptığı işe bak, gücüye bak. Bir de gidiyor Rusya'nın gücünü anlatıyor. İşte çekinmemek meselesi. E gece sabaha kadar efendi mübarek teheccüd kılar. Gündüz akşama kadar vaaz eder. O neden çekinecek? Allah'ı bilen kimseden çekinir mi ya? Dünyanın Amerika'sını, Rusya'sını, gavurunu karşısına diksen ben inanıyorum, vallahi hepsine ben Allah'ımı tanırım der. Hiç sizi tanımıyorum der. Öyle bir insan ya. Neden? Allah adamı. Allah bilgisi, marifetullah, Allah'ı tanıma vasfı onu kaplamış der. Biz de yarım yamalak, işimize geldiği noktada zora geldi mi, bir şey oldu mu hemen taviz, taviz, taviz. Olmaz. Evet, ne yazıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve ümmetinin, bu kıymetli ümmetin hakkında tabii Tevrat'ta geçen bu sıfatlar Efendimiz gelinceye kadar Tevrat'ta selametle kaldı. Çünkü o zaman ortada başka bir şey olmadığından onlar bunu değiştirme ihtiyacı hissetmediler. Ama ne zaman İslam geldi hemen başladılar bu sıfatları değiştirme. Efendimizin sıfatlarını Deccal'ın sıfatlarıyla değiştirdiler. Şimdi Deccal hakkındaki sıfatları alıyor komple, Efendimizle ilgili bölüme koyuyor, onu monteliyor. Tevrat bu halde şu anda. Deccal da Yahudilerden zaten çıkacak. Efendimizin vasıflarını götürüyor, Deccal'ın yerine koyuyor. Allah Allah. Adamlar kitaplarıyla böyle oynadılar. Allah da müsaade etti. Çünkü onların dinini koruma, kitaplarını muhafaza sözü vermemişti zaten. O bir dönemlikti. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıkınca bunları gizlemek için çok mücadele verdiler. Ama o mücadeleleri de sökmedi, para etmedi. Şimdi İslam alemi olarak ve İslam alimleri olarak bütün dünya onların bu tahrifatından, tahiratından, bu değiştirmelerinden haberdar mıdır? Haberdardır. Onlar burada köşeye sıkışmış mıdır? Sıkışmışlar. Hak olan kitabı çıkarın dendiğine çıkarabiliyorlar mı? Çıkaramıyorlar. Hala bazı nüshelerinde bile faraklit. Geçen nüshede daha birkaç sene, 100 seneye kadar mesela geçen nüshe. Şimdi bilmiyorum. Faraklit. Faraklit gelecek diyor İsa aleyhisselam havarilerine. Ben gidiyorum. İkinci kat semaya, göklere. Rabbime gidiyorum. Mevla mekandan münezzeh. Onun emrettiği özel mekana demektir. Ben Rabbime gidiyorum ama size Faraklit'i göndereceğim. Faraklit nedir diyor? İbranice. Kelimenin çözümü. Lügat manası. Çok hamd eden. Bunun Arapça karşılığı. Ahmet. Ya bu açık bir şey. Faraklit. Faran'dan. Mekke'nin dağlarından. Hira mağaralarından gelmedi mi? Vahiy dağda gelmedi mi? Faran dağından, Mekke'nin dağından, yani Hira'dan. Daha ne diyecek? Efendim Faraklit gelecek. Yani çok hamd eden zat, Ahmet aleyhisselatü vesselam gelecek. Onu göndereceğim diyor. Bu usta nice ayetler var. Nerede bunlar? Bu o değil. Hala gelmemiş. Papaza soruyorsun veya hama soruyorsun. Var mı böyle bir şeyler kitaplarınızda? Var. Var ama o bu değil. Bu Muhammed geldi ya, o değil ki bu. Ya o daha gelmedi. Gelecek. Cehenneme girene kadar bekleyecekler. Cehennemi boylayınca gelmiş de haberimiz olmamış. Nereden haberin olmamış? Bile bile inkar ediyorsun. Şimdi bak, İbn-i Ebi Şeybe çok büyük hadis kitabıdır. Bu İmam Bukhari'nin de hocasıdır, şeyhidir. Yani o ayar. Bukhari sınıfında daha da üst seviyede olabilir. Abdullah İbni Mes'ud'den radıyallahu anh rivayet ediyor. Evet. Allah Teala buyuruyor ki, ben peygamberimi bir adamı cennete sokmak için gönderdim. Allah. Yani tabi hepimizi cennete sokmak için gönderdi ama burada özel bir meseleden bahsediliyor şimdi. Kim bu adam acaba? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir havraya girdi. Havra neresi? Yahudilerin ibadetgahı. Niçin giriyor? Tebliğ için. Diyalog için değil. Diyalog ne demek? Diyalog, sen bir adım, ben bir adım. Böyle bir şey yok. Veyahut da sen de doğrusun, ben de doğruyum. Böyle bir şey yok. Yahudi neresi doğru? Bu ne için? Tebliğ için. Tebliğ ne demek? Hak bu, doğru, siz yanlıştasınız. Bunu demek için toplanıyorsan buyur. Öbür türlü adamın da efendim dinini methedeceksen hiç yanaşma, onun dinini methedecek tarafı yok. Şimdi girdi havraya, bir de baktı. Yahudiler var, kalabalık. Bir Yahudi Tevrat okuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sıfatlarına geldi. Efendimiz tam girder girmez o da okurken yer neresi geldi? Rast gelmedi hoş bu işler, rastgele bir iş yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmet edilen deminki okuduğumuz sıfatlarına sıra geldi. Tam oraya gelince durdu. Yani sustu. Hani bizim bazı hafızlar secde hatine gelince susuyor ya, susması lazım. Neden? Çünkü orada diyor müsait abdestsiz mabdestsiz adam varsa sesli okursa onlara da vacip olur. Adamın da o anda abdesti yok, secde yapamaz. Sonra da unutur, üzerinde vacip kalır falan. Onun için ne yapmak lazım? Baktın ki böyle mukabele dinleniyorsa başka. Ama sen burada okuyorsun, orada da üç kişi konuşuyor falan. Secde hatine geldin mi belki abdesti yoktur, hemen yapamaz. Ne yapmak lazım? Sesi kısmak lazım. Kısık sesle okumak lazım. Hani adam duyup da borca girmesin diye. Bu da geldi geldi geldi, tak oraya gidip durdu. Bizim Hasan Hüseyin abi vardı, Allah rahmet etsin. Darende'ye gidiyoruz. Gittik, gittik, gittik. Tam Darende köprüsünün üstünde araba durdu. Dedi arabaya, lan at gibi geldin, it gibi durdun dedi be. Rezil olduk memlekete dedi. Yani bu da şimdi gidiyor gidiyor, okudu okudu okudu okudu. Geldi tam Efendimiz'in sıfatına, it gibi durdu şimdi bu. Durdu. Niye? Sahtekarlıktan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuracak ki, ne diyor orada? Kimi anlatıyor? Demesin diye. Fakat kenarda bir adam var. Havranın kenarında. Hasta. Ağır hasta. Adam kalkamıyor. O da Yahudi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Mâ leküm emsektum. Niye sustunuz? Gürül gürül Tevrat okuyordunuz. Devam etsenize. Hasta adam dedi ki, İnnehu metev alâ sıfeti nebiyyin fe emsekû. Allah'ın methettiği bir peygamberin sıfatına sıra geldi. O hafız. Durdu bunlar dedi. Yerini söyledi. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem durdu. Hasta sürünmeye başladı. Zorla sürüne sürtüne kalktı geldi Tevrat'ı aldı. Sürünüyor adam, zavallı ölecek ya. Okuyana dedi ki irfa yedek. Elini ne koydun dedi bunun üstüne. Kaldır bunu dedi. Elini kaldırdı. Adam elini kaldırdı. Kaldırınca bütün bu demin okuduğumuz, bir de bu son derste de geçti hatırlıyorsanız. Bundan bir evvelki derste Tevrat'tan bayağı Efendimiz'in sıfatlarını saydık. Bir ders, iki ders ama bir derste hemen hemen çok saydım geçen ders. Bunların hepsini okuyunca o hasta dedi ki hadi sıfetüke ve sıfetü ümmetüke. İşte senin sıfatların ve senin ümmetinin sıfatları burada yazılanlardır dedi. Nasıl anladı işi? Ondan sonra da ne dedi buyurun? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah ve eşhedü enneke Resulullah dedi o. Yani yanında olduğu için isim söylemedi. Sen Allah'ın Resulüsün. Şehadet getir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o zaman buyurdu ki levla hak. Yani bu sizin kardeşiniz iman edecek olmasa biz buraya gelmezdik. Allah bizi kalktı getirdi. Buraya bizi soktu. Bu hasta adam ölmek üzere buna iman nasip oldu. İnsanın içinde hidayet varsa, insan eğer adaletliyse, mertse, sadıksa, sözü özü doğruysa, havrada da olsa Allah ona iman nasip eder. Ama insan münafık, iki yüzlü, sahtekar, korkak, sözü başka, özü başka, içi başka, dışı başka, camide de olsa Allah onu kafirlerden yazar. Camide de olsa, Kabe'de de olsa, ne münafık sahtekarlar var. Ha bu ilahiyatçılara baksana. Bunlar hepsi Mekke'ye gidiyorum diyor. Medine'ye gidiyorum. Mekke'ye gidiyor. Arafat'a çıkmıyor. Efendim, hac zamanı, hac'taki Arafat'a çıkmıyor. Kendi kendine başka gün Arafat'a çıkıyor. Herkesin şeytanı taşladığı gün gitmiyor. Kendi kafasına bir gün gidiyor, şeytanı taşlıyor. Bu adam Mekke'ye gitse ne olur? Allah'ın dinini değiştiriyor, Kur'an'ı değiştiriyor. Profesör, ilahiyat. Bu nedir? Öbürü kalkmış, ben Medine'ye gittiğimde şöyle oldu, böyle oldu. Diyanetinde bilmem eski bir şeysiymiş falan. Ne oldu? Bu müçtehitler diyor hep yanlış. Hazreti Ömer ne yanlışlar yaptı diyor Hazreti Ömer. Muaviye'yi diyor seçti diyor. Adını unuttum onun, Yaşar Nuri ile çıktı geçen. Ali Akın, bilmiyorum adını. Akın mı? Bak bak bak bak. O diyor Muaviye'yi diyor. O Muaviye diyor, ezanı durduramadım diye diyor, canı çıktı diyor, ezan düşmanı diyor. Koca sahabiye. Mughire bin Şube gibi yüce sahabi, Buhari'de hadisleri geçer. O kadar sahabi. O diyor zina etti diyor. Ömer diyor taviz verdi diyor. Ömer ona ceza vermedi diyor. Ömer diyor böyle göz yumuyor diyor adamlarına diyor. Lan sen Şii misin? Ömer düşmanı, Ebu Bekir düşmanı, sahabe düşmanı. Müslüman olur mu ya? Medine'ye gittim diye, hac işleri kurulundayım diyor, şöyleyim diyor böyle. Sen Hazreti Ömer'e hatası var diyecek adam mısın? Levkâne ba'dî nebiyyüllekâne Ömer. Benden sonra peygamber gelse Ömer olurdu diyor Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Mâ terekel hakkü li Ömer'e min sadîk. Doğruyu konuşmak Ömer'e dost bırakmadı diyor Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ömer'den daha doğru konuşan kim vardı? Tavizsiz kim vardı? Akrabamı bana ver keseyim ya Resulallah diye Bedir'deki esirler hakkında diyen kim vardı? 18 yerde Kur'an'dan evvel kendi görüşüyle bir şey söyleyip de Hazreti Kur'an geldiğinde onu tasdikleyen sahabi başka kim vardı? Radıyallahu. Ömer Muaviye'yi Yaşar Nuri de tabi lafa çorbaya tuz katacak ya. O da oradan diyor ki Ömer de ne yapsın? Muaviye Medine'de kalsa başına bela olacak. Gönderdi onu oraya diyor. Ulan Ömer'in başına kim bela olabilir be? O Ömer be radıyallahu anh. Yanlış yap da bak seni ne yapıyor be. Öyle şey olur mu? Gitti valinin birinin evine. Vali çıkarttı sofrayı getirdi. Ondan sonra bir, iki çeşit yemek koymuş oraya. Bir yerin valisi. Bu emirul müminin radıyallahu anh. Getirmiş iki çeşit. Dedi ki adama. Bu dedi memleketteki herkesin sofrasında bu iki çeşit var mı dedi. O da mübarek adam nereden boş buldu? E herkes vali mi dedi? Ne? Senin gibi adam ümmeti Muhammed'in başına vali olabilir mi dedi. Hemen azletti. Niye? Millet bir çeşit diyor sen bir çeşit yiyeceksin. Vali odur. Şimdiki valileri demiyorum yanlış anlamayın ya. Şimdi gider diyeceksiniz ki valiler bir çeşit yemesi lazım. Hoca böyle dedi. Ne alakası var şimdi bunun buna şimdi? Hazreti Ömer devrini konuşuyoruz. Vali kelimesi Arapçadır. Velayetten gelir. Vilayet de Arapçadır. Onun için kelime Arapçadan olduğu için aynı şekilde kullanılıyor. Anladın mı şimdi? Peki bu Hazreti Ömer'e iftira ediyorsun sen. Radıyallahu anh. Bu kadar sahabeye iftira ediyorsun. Zina iftiraları yapıyorsun. Hazreti Ömer şeriatı uygulamamış. Şeriatı uygulamayacak Hazreti Ömer'de. O şeriatı uygulayacak ondan başka kim var ya? Resulullah'tan sonra Ebu Bekir'den sonra o gelir. Sallallahu aleyhi ve sellem ve radıyallahu anhuma. Şaşırdım kaldım. Bunlar din adamları olaraktan. Memlekete millet. Konuşuyorlar ediyorlar. Millet böyle. Evet. Ne dedi? Bu kardeşiniz olmasa ben buraya gelemezdim. Allah beni gönderdi. Bu hasta adama iman nasip etti. Bunları da burada rezil etti. Öbürleri de efendim bile bile gavur olduklarını itiraf ettiler. Niye? Açtırdı Tevrat'ı. O anda silemediler. Bir şey yapamadılar. Gitti sürüne sürüne ya adamcağız. Çek elini dedi buraya. İşte böyle adam olursan, hakkı kabul edersen, Allah nerede olsan sana imanı nasip eder. Peygamber ayağına gönderir Allah. Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Alimleri ayağına gönderir. Bir kişinin Müslüman olması için. Bak ne diyor? Allah bir adamı cennete sokmak için peygamberini gönderdi. Nereye? Kiliseye, havraya. Niye? Girdi oradan bir adamın imanını gizliydi. Açığa çıkartmak için. Adam da bilmiyor Resulullah Efendimiz gelmiş mi gelmemiş. O zaman yeni dönem. Şimdiki gibi değil. Peki. Bir şey daha anlatalım şimdi. Vakıdi Hazretleri. Onun da Musannefi kitabı var. Onda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sıfatlarına tealluk eden başta yazıyor. Nu'man Es-Sabi. Nu'man Es-Sabi Hazretleri. Bu evvelce neydi? Yahudi alimlerinden büyük bir alim idi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye teşriflendi ve böyle bir peygamber çıktığını duyduğu vakitte hemen geldi. İşte mesele nedir? Hidayeti aramaktır. Arayan bulacaktır. Yani duydun bir şey, gitmek lazım. Bir alim var, şöyle bir şey anlatıyor. Git kardeşim, benim ihtiyacım yok deme. Ben çok biliyorum deme. Bir hayır duydun, git bakalım. Bir git bakalım ne var? Bak geldi. Ama inatçı gitme. İnatçı gelme. Bazı Necran heyeti geldi, bazı Yahudiler geldi. Abdullah ibn-i Suriye Onda biraz ihtilaf var, inandı diyen, demeyen biraz orası karışık ama efendim çok daha Yahudilerden, Hristiyanlardan inanmayacak olanlar geldiler. Ama baştan ne kararı vermişler? İnanmamaya karar vermişler. Sen kalbini boş tutmazsan, kalbini hidayete açık tutmazsan, ne derse desin ben eski gavurluğumdan dönmeyeceğim diye kararlı gelirsen Allah sana iman nasip etmez. Ha şimdi onun için adamın biri almış, bir adamı benim sohbete getirmiş. Canım çıktı diyor bunu getirene kadar. Hiç inanmıyor bir şeye. Sonra neredeyse işte ne zamansa ben 30 senedir konuşuyorum. Bu sefer adam diyor, anlatıyor sonra bana. Ya diyor bayıldı, hayran oldu. Yani tabii bizim laf akışımız var biraz. O şimdi illa inanmak icap etmiyor. Yani mesela teke teke izleyenlerden bir kısmı da inandığımdan değil diyor ama çok beğendim diyor şimdi. E neyi mi beğendin? Ha ama inanmadım ama diyor. Uyumakta uyuyamadım diyor. Çok uykudan olduk o gece diyor. E tamam da inanmadın da ne dinliyorsun? Olsun dinlesin, mesele o değil de. Şimdi o efendim laf akışı içinde bir saat iki saat sürmüş sohbet. Adam neyse kapıdan çıkarken o soruyor ona. Nasıl buldun? Ya öyle bir adam buldum ki dedi. Az kalsın 40 senelik gavurluğumdan olacaktım. Zor sabrettim diyor. E şimdi böyle gelirse buradan inanarak çıkamaz. Hidayet bulamaz. Ama bakalım ne diyor ya? Hak mıdır? Dalalet midir? Allah da bana bir akıl verdi, bir kulak verdi ya. Kiraya vermeyeyim ben bunu. Deyip de gelene Allah hidayet yaratacak bu zikir meclislerinde. Şimdi internetten de dinleyeni var, dünyanın her yerinden dinleyeni var. Bazısı da buraya gelemez. Her cins adam var. Efendim merak eder. Ama benim tek tavsiyem kalbiniz boş olsun. Farih olsun. Militan zihniyetleriyle yaklaşmayın. Kesin kararlı dinlemeyin. Boş kalple dinleyin bakalım Allah ve Resulünün haklarını, hakikatlerini. O zaman anlatacak size Allah. Bak o zaten nasip et. Şimdi bu adam geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorular sor. Bu sorular sorma hakları var mıdır? Vardır. Mucize isteme hakkı var mıdır? Vardır. Çünkü peygamberin mucize göstermesi şarttır. Çünkü ona inanmak farzdır. İnanmayan cehenneme gidecek. Onun için Allah da peygambere mutlaka mucize veriyor ki hani gösterebilsin. Ama adamın istediği sipariş üzerine mucize gösterme şartı yoktur. Yani Safa Dağı'nı altın yap dediler, onu yapmadı. Ama ayı yar dediler, parmağıyla ikiye yardı. Ben senin istediğin mucizelerden birkaçını gösteririm. Ama ondan sonra senin, oho, Mekke'nin dağlarını kaldır, burayı yeşillendir, Safa Dağı altın olsun, ortadan ırmaklar aksın, iyi. Belediye imar planı. Hepsini Resulullah Efendimiz'e yaptıracak, gavurluğuna devam edecek Mekke'de. Şimdi daha dağları hala 1400 senedir zor kaldıramıyorlar. Suud hükümeti dünyanın en zengin petrol kaynaklarının sahip adamlar bir dağı 10 senede dökemiyor. Bunlar o zamandan Ebu Cehil kafası tabii, o zamandan dağları açmak istiyor biliyor musun? Efendimiz'e gelen teklifler bunlardı. Allah Teala ayet-i kerimesinde beyan ediyor. Len nu'mine leke hatta tefcura lena minel ardı yenbu'a. Yerden pınarlar çıkartmadıkça sana asla inanmayacağız. İsra suresine. Böyle şeyler. Her istediği yapılmaz ki adam. Irmaklar akıtmadıkça sana inanmayacağız efendim. Yok altından bir evin olacak ya da göğe çıkacaksın biz de göreceğiz. Miraca çıkıyor geliyor çıktım diyor. Ben görmedim ki diyor. Senin yanıma nasıl alayım Allah'ın gavurunu? Ben şimdi seni kim kabul eder gökten yukarı? Bir vurur aşağı seni melek devirir geberirsin. Gavurlar toplanın ben çıkışa geçiyorum sizi de alacağım. Ya adam böyle bir teklif getiriyor. Şimdiki ilahiyatçıların da demesi gibi. Göklere gitmedi ki diyor. Rüyada diyor. Uyudu uyandı böyle gördüm diyor. Ulan rüyada gördükten sonra ben de görüyorum ya. Fare rüyasında dev olmuş. Ben de bir bakıyorum kral olmuşum. Sabaha bakıyorum yine dilenciyim ya. Ya peygamber rüyada görmüş de ne peygamber olacak bu ya? Rüyada görmenin ne alakası var bununla ya? Ben de rüyamda neler görüyorum her gece ya? Ben zaten gece pek uyumuyorum. Gündüz bol bol görüyorum. Bu nedir? Ne manası var? İnkar başka bir bela. Ama sorar. İbn-i Suriye sordu sonunda getirdi konuyu nereye? Baktı ki bütün soru... Sadakta doğru söylüyorsun. Cennet ehlinin ilk yemeği ne olacak? Balık ciğerinin artığı. Yani havyarı. Efendimiz buyurdu ziyadetü kebidihut. Balık havyarı olacak cennette ilk ikram. Doğru söyledin dedi ya. Bunu da peygamber olmayan bilemez. Bu gizli bir şeydi dedi. Onu soruyor tamam, bunu soruyor tamam. Çocuk niye bazen anasına benzer, bazen babasına benzer? Hep onları soruyor. Niye erkek olur, niye dişi olur? İşte Efendimiz hep beyan ediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kadının suyu fazla gelirse ona onun tarafına çeker. Erkeğin suyu fazla gelirse, o önce gelirse, bu sonra gelirse hep anlatıyor, anlatıyor. Doğru söyledin, doğru söyledin. Bunlar ne biçim ilimler maşallah. Neler biliyorsun sen? Baktı ki inanmak icap etti şimdi. Bu sefer kıvırma payı. Dedi ki sana bunları kim getiriyor? Halbuki biliyor. Büyük alim o da. Dedi ki Cibril getiriyor. Ah işi bozdun dedi. Niye? Cibril bizim düşmanımızdır dedi. Mikail de Cibril'in düşmanıdır dedi. Cibril harpleri çıkarır, zelzeleleri yapar dedi. Mikail bolluk bereket, yağmurları, rızıkları getirir dedi. Mikail bizim dostumuzdur dedi. Biri Allah'ın sağında durur, biri solunda durur dedi. Onlar da birbirine düşmandır zaten dedi. Hadi bak. Bunun üzerine ayetler geldi. Allah. Mevla kul men kâne adûven li Cibril. Kim Cibril'e düşmansa Habibim, o öfkesinden gebersin diye. Fe ne unezzelev alâ kalbike biiznillah. Allah'ın izniyle senin kalbine Kur'an'ı indiren o Cibril'dir. Musaddikan lima beyne yedi ve hüde ve büşra lil müminin. Men kâne adûven lillâhi ve melâketi ve rusulî ve Cibril'e ve mikâl. O zaman da Hazreti Ömer geldi o arada. Hazreti Ömer dedi Allah'ın düşmanı, yalancı, sahtekar dedi. Cibril, o bu ayette Hazreti Ömer'in sözü üzerine geldi. Dedi ki Cibril'le Mikail ikisi de birbirinin dostudur. Hepsi de Allah'ın dostudur. Müminler de Allah'ın dostudur, meleklerin dostudur. Nereden uydurdun Cibril Mikail düşmanmış? İşte bu ayette gel. Kim Allah'a, peygamberlerine, meleklerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşmansa Allah da o gavurların tümüne düşmandır. Bak böyle sorup da gidip de inanmayanlar da çok oldu. Çünkü adam baştan ne diye geldi? İnanmayacağım. Ne derse desin. Bu kafayla gelene Allah hidayet halk etmez. Ama bir dinleyin bakalım, Rabbim hidayet yaratsın. Doğruysa Allah içime inşirah versin. Göğsüme açılım versin. Kabullendirsin beni. Böyle bir dua et de gel bakalım ya. Bu yola. Şimdi bu zat geldi. Bazı şeyler sordu. Nu'man-ı Sabi. Sonra baktı ki mesele, anladı alim adam. Dedi ya Resulallah dedi. Benim babam dedi, aynı mesele Kâbul-i Ahbar'da da oldu, anlatmıştım evvelce. Kâbul-i Ahbar'ın babası da ne demişti? Yemen'de. Oğlum vasiyetim olsun şurada. İki şey kağıt bıraktım sana da. Onlar oraya duvarın içine açtırdı, gömdürdü. Duvarı sıvayla kapattırdı. Ben ölmeden açma yani. İnan, korkuyorum birisi, sapığın birisi ben peygamberim diye çıkar, ona inanırsın. Çünkü orada ahir zaman peygamber anlatılıyor da önüne gelen de çıkabilir. Tam doğruyu bulman için korkuyorum senin hakkında demişti. Bu da dedi ki, benim babam Tevrat'tan bir bölümü mühürlemişti, kapatmıştı, gizlemişti. Derdi ki, evladım derdi bana, bir peygamber çıktığını duymadan bunu Yahudilere okuma. Sonra ama nerede çıkacak? Efendimizin Mekke döneminde tebliği pek açık değildi. Mekke'de de büyük baskı altındaydı. Bu tebliğlerin genel manası Yahudilere, Hristiyanlara ulaşımı ne zaman oldu? Medine hicretten sonra oldu. Onun için o babası ne dedi? Medine'de bir peygamber çıkacak dedi. Mescinde. Mekke'de demiyor. Yani Medine'de ulaşım kolaylaşacak çünkü. Öbür türlü Cehiller Mekke'nin yollarına ne yapmışlar? Muktesimin diye Kur'an'da geçer. Kema enzelne alel muktesimin. Yolları bölüşenlere azap indirdik diyor. Yani bunlar ne yapmışlar? Mekke'ye kaç yoldan gelinir? O yolların başına adam koymuşlar. Gelene soruyorlar. Niye geliyorsun? İşte Muhammed'i duydum. Sallallahu aleyhi ve sellem. İşte onu duymaya, dinlemeye geliyorum falan. O yalancı, sahtekar. Onu hiç dinleme, itikadım bozulur falan. Birçok insanı öyle ne yapıyorlardı Mekke'ye gelmeden? Geri döndürüyorlardı. Onun için Medine'de bu olmadı. Medine'de gelen hemen mescitte heyet de gelse buyurun diye tebliğ oluyordu. Sen de Medine'de çıkan bir nebi duyarsan o zaman bu kitabı çıkar. Ben de o peygamberi duyunca aç. Bu Numan Hazretleri diyor ki ben de seni duydum diyor ya Resulallah. Senin Medine'de böyle bir peygamber çıkmış. Duyunca şeyi açtım diyor. O mühürlü kitabı, Tevrat'ın bir şeyi, bölümü yani, sifir. Açtım onu. Bir de baktım, helallar var. Yani ahir zamanda neler helal olacak, neler haram olacak. Sen peygamberlerin en hayırlısı olduğunun ve ümmetin ümmetlerin en hayırlısı olduğu feydafi ma yahillu mahru feydafi enneke hayrul enbiya ve enne ümmeteke hayrul ümem, senin ümmetin ümmetlerin en hayırlısıdır. Vesmuke Ahmedu, senin adın Ahmet'tir. Ve ümmetükel hammadun, senin ümmetin de kimlermiş? Allah'a her halükarda son derece hamd edenlermiş. Senin ümmetin hammad. Bu hamd işini unutmuyoruz inşallah. Bugün buradan bu dersi aldık. Bizim ümmetin vasfını takınalım. Bize yakışanı yapalım. İnşallah. Her halükarda Allah hamdimizi bize ilham etsin. Bizi hamdi bize hiç unutturmasın Allah'ım. Ne kadar bela musibet de gelse Allah'ım şu hamd itikadımızı Rabbimizden geldiğini bilmeyi ve ona hamd etmeyi bize nasip etsin Allah'ım. Hiç böyle bir telaşa kapılıp da belanın, musibetin derdine düşüp de Allah'ım hamdini bize unutturmasın Allah'ım. Böyle bir dualar edelim. Bir tutar inşallah. Bu hamdi unutmayın. Zannedersem Ramazan-ı Şerif Risalesi'nde mi o yemekten sonra yapılan hamd? Hangisinde? He? Ramazan'da? Sayfasını bilmiyorum. Ramazan-ı Şerif Risalesi'ne bakarsınız. Onda olabilir. Geçmiş ve gelecek günahları affettiren bazı ameller. Ramazan'da mı yoksa? Tamam. Yani geçmişi affettirmek çok var. Gelecek günahları da affettiren bazı özel ameller var. Bunların biri de bu yemekten sonra demin okudum mesela bir hamd. Hep bu hamdlere devam edelim. Dualarım kitabında dolu hamdli lafızlar var. Ya. Elhamdülillah ala kulli hal. Elhamdülillah rabbil alemin. Hamden yuafi ni'amehu ve yukafi'u mezide. Üç kere desen, Adem aleyhisselam dünyaya indi, bu sefer iş başa düştü, yakıyor, ekiyor, biçiyor, pişiriyor, kotarıyor, çok zorlandı dünyada tek başına. Değil mi? Adem aleyhisselam dünyaya indiğinde tek, tek insan, ilk insan. Havva anamız da nereye düştü? Ciddiye, uzağa düştü. O Serendip'te, o Cidde'de. Allah ikisini de bir araya düşürmedi. Sonra buluşturdu. Bu sefer çok üzüldü hamd edemiyorum diye. Dedi ki ya Rabbi ben cennette devamlı hamd ediyordum. İşim yoktu, gücüm yoktu. Bu dünyaya indirdin beni, elimin ameli, yani çalış çalış çalış, et biç, hepimizin de bu işimiz çok. Bu dünya işleri beni hamdime mani oluyor ama, yani hamd ediyorum ama sıralı edemiyorum. Bana bir şey öğret de bütün hamdler onun içinde olsun. Bak ta Adem Aleyhisselam sordu bu meseleyi. Bize cevap geldi. Mevla da buyurduk. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Hamden yuafi ni'amehu ve yukafi'u mezide. Sabah akşam üçer kere söyle, bütün hamdleri yapmış sayacağım. Allah. Ya bunu yapamaz mısınız? Bu dualarım kitabında var. Belki Adem Aleyhisselam'dan, A harfinden bulursunuz. Ben de sayfeler kafama kalmıyor. Bu hamdler çok var orada. Hamdlere devam edin. Elhamdülillah. Ala sabiqi ni'amillah. Allah'ın bütün nimetlerine karşı Allah. Yani hamd çok zor değil, uzun değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kere buyurdu. Şu iş olursa Allah'a öyle bir hamd edeceğim. Kimse öyle hamd etmemiş. Yani en büyük hamdi yapacağım falan. O iş oldu. Sahabe-i kiram da bekliyorlar şimdi Efendimiz kaç saat hamd edecek. Efendimiz de buyurdu. Elhamdülillah ala sabiqi ni'amillah. Allah'ın tamam olan nimetlerine karşı Allah'a hamdolsun. Bu sefer dediler ya Resulallah sen çok hamd edeceğim, şöyle hamd edeceğim demiştin. Etmedin mi dedi. Bu elhamdülillah ala sabiqi ni'amillah. Bunu diyen dedi en büyük hamdi yapmıştır. Böyle dualar var. Çok lazım bu zikirler. Her halükarda hamdü senalar. Rabbimize mahsus. Senin ümmetin çok hamd ediciler buldum. Kurbanun dimağım, kurbanları kanları. Ne oluyorlar er meydanında? Düşmanla savaşırken şehit oluyorlar, gazi oluyorlar. Yani hem kurban kesiyorlar ama esas canlarını kurban ediyorlar bu ümmet. Enacilun fi sudurihim. Kitapları, Kur'anları göğüslerinde yani hafız oluyorlar. La hudurun kıtalen illa ve Cibril ma'hum. Hangi muharebeye katılsalar mutlaka Hazreti Cibril harbe onlarla beraber giriyor. Allah Allah. Tevrat'ta bunları okudum diyor. Babamın o gizlediği bölümde diyor. Seni duyunca açtım diyor. Bunlar yazıyor. Yetehennenu aleyhim tehennune dayri ala firahi. Bir kuş diyor yuvaya koyduğu, yumurtladığı gözünü açamayan yavrusuna bakmak için gider dolanır getirir ya, o kuş yavrusuna ne kadar böyle merhamet eder, Hazreti Cebrail de diyor harbe giren senin ümmetine öyle acır diyor. Onun için kazanıyorlar. Peki bunları okudum diyor. Sonra seni duydum, çıktım geldim, efendim iman ettim, babam bana böyle emretti diyor. Ben de onu tuttum elhamdülillah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sahabe-i kirama böyle şeyleri duyurmak çok isterdi. Niçin? İmanlarının nuru artsın diye. Bak, Tevrat'ta yazdığına dair şahit. Bak, İncil'deki bilen adam geldi. Bu meseleler önemlidir. Çünkü devamlı anlatıldıkça iman kuvveti, nur bakımından artar. Bir gün geldi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına Numan Hazretleri. Bu Yahudi alimlerinden. Meşhur duyulmamış ama. Efendimiz ona dedi, ya Numan, haddisna. Ey Numan, anlat bakalım şu bize iman etmenin sebebinin başlangıcını bakalım. O da başladı, başından sonuna kadar anlatırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle gülü tebessüm ediyor. Bir yandan tebessüm ediyor, bir yandan da eşhedü enni Resulullah, ben şahitlik ederim ki ben Allah'ın Resulüyüm diyor. Kendine iman ediyor. Allah Allah. Şahitlik ediyor. Bu Numan Hazretleri sonra Esvedi, Absi, Ansi olabilir, bu zalimin, kafirin ile savaş çıktı. Sahte peygamberlerle savaşta, bu Numan Hazretleri efendim şehit oldu orada, bu Yahudi alimidir. Nasıl Müslüman oldu, sonra da bu harpte onu parça parça kesti o Esved gavur onu. Parça parça, her uzvunu bir parça kesti, o hala ne diyordu? Eşhedü enne Muhammeden Resulullah ve enneke müfterin kezzabun alallah. O sahte peygambere diyordu. Ben şahitlik ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür. Sen de Allah'a iftira eden bir sahtekarsın. O onu kesiyordu her uzvunu. Canı çıkana kadar eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyordu. İman böyle işliyordu içlerine. Allah'ın kitaplarını okuyanlar, Allah'ın dinini bilenler, ayetlerini duyanlar böyle iman ediyorlardı. Şimdi biz çok uzakta kaldık. 1400 küsür sene sonra geldik. İmanımız gün be gün zayıflıyor. Kuvveti azalıyor. Nuru azalıyor. Allah muhafaza buyursun. Fitneler çoğalıyor. Sahtekarlar artıyor. Din adına hocayız diye çıkanlar Allah'ın ayetlerini değiştiriyor. Resulullah'ın faziletlerini inkar ediyor. Biz ne yapacağız? Ah Müslümanlar, çok acıyorum bu işlere, bu milletin dinine, imanına. Çok böyle kayırmak için ne yapabilsem yaparım yani. Elimden ne gelse yaparım, bu milletin imanı muhafaza olsun diye. Ya, ama bir Mustafa İslamoğlu çıkıp da peygamber o kadar üstün değildi, siz uydurdunuz, yüceltmeci mantık, bilmem ne. Bu kadar Tevrat'tan gelen rivayetlere karşı bunlar. Bunlar Yahudi mistizminden etkilenmişler falan. Ya Allah söylüyor Kur'an'da. İşte bak şimdi ayet ne diyor? Ve kâle teâlâ, Allah Teala buyuruyor peygamberi hakkında ve ona inananlar, uyanlar hakkında estaizu billah ellezine ettebi'ûne rasûlen nebiyyel ummiyyellezî yecidûnehu mektûben indehum fittevrâti vel incil. Müslümanlar diyor, bu hangi sure? A'raf suresi 157. ayet. Mümin müttaki kullarım kimdir diyor. Tevrat'ta ve İncil'de yanlarında bulunan, Tevrat'ta ve İncil'de yazılı olarak vasıfları açıklanmış olarak buldukları o Nebi-i Ümmi olan ahir zaman peygamberine uyarlar diyor. Bu kimleri anlatıyor? Abdullah ibn Selamları, Kâmül Ahbarları, Vehb ibn Münebbihleri, bu Nu'man-ı Sahabileri, o diğer demin hasta zat gibi daha nice Efendimiz'e iman eden çok oldu. Onları anlatıyor. Yoksa o zaman Mekke'deki Ebu Bekirler, Ömerler İslam'dan önce radıyallahu anhüm Tevrat İncil okumazlardı ki. Mekke bilmezdi Tevrat İncil. Mekke ehli kitap değildi. Şimdi bir vardır şirkten dönüp iman edenler. Bir vardır ehli kitaptan iman edenler. Şimdi bu ayet onları anlatıyor. Tevrat'ta, İncil'de yazılı buluyorlar diyor. Peki Efendimiz bu şekilde tarif edilmiyorsa Tevrat'ta, İncil'de bu ayet neden bahsediyor? Yanlarındaki Tevrat, İncil'de yazılı buldukları diyor. E demek ki evsafı var. E başka ayette var. İnna Fetehna'nın sonunda Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayetinde ذَلْكَ مَثَلُهُ فِي التَّوْرَةِ Sahabenin diyor, Tevrat'taki misali budur. وَمَثَلُهُ فِي الْاِنْجِلِ Peygamberin ashabı İncil'de şuna benzetildi diyor. Mesela Hazreti Ömer hakkında, Ebu Bekir hakkında, hepsi hakkında Tevrat'ta bahis var. Bir Yahudi alimine soruldu, Ömer'i gördü radıyallahu anh namaz kılarken. Dediler, bunun hakkında bir şey biliyor musun kitapta? Var dedi. Ne var? Karnun min hadid. Demirden boynuz diyor dedi. Ne demek o? Hiç taviz yok demek. Allah diyor ki demirden boynuz diyor. Yani bu şu demek, hiç buna bir şey işletemezsiniz. Batıl işletemezsiniz buna. Öyle sert Allah yolunda mesela. Hepsinin sıfatlarını yazıyor. İnna fettehanada da beyan ediyor. Peki o peygamber nasıl bu peygamber? Ye'murun bil maruf. Onlara marufu emrediyor. Maruf nedir? Örfen, aklen, dinen hoş görülen şeyler. Namaz, oruç, hac, zekat, ondan sonra zikir, iyilik, sadaka, akrabayı gözetmek, yoksula bak. Bunlar hepsi iyi şeyler değil. Hangisinde bir yanlış var? Ondan sonra ve yenhev anil münkeri, onları münkerden, dinin, aklın reddettiği şeylerden nehyediyor. İçki, kumar, faiz, fuhuş bunlardan. Ne fayda var? Ve yuhillülümut tayyibat, tertemiz şeyleri onlara, lezzetli şeyleri helal ediyor. Bütün helallar nasıl? Tertemiz. Hepsi nasıl? Lezzetli. Ve yuharrimu aleyhimul habait. Pis şeyleri onlara ne yapıyor? Haram ediyor. Zararlı şeyler. İçki zararlı, kumar zararlı, faiz zararlı, zina zararlı, domuz zararlı. Bu pislikleri haram ediyor. Ve yadav anu misrahum. Onlardan ağır yüklerini kaldırıyor. Ve leglâlelleti kânet aleyhim. Üzerlerindeki bukağıları kaldırıyor. Yani mesela Tevrat ehli, Tevrat'ta, İncil'de ki durum ağırdı hükümler. Onlar İslam gelmesiyle ne oldular? İslam'a girenler çok rahatladılar. Abdullah ibn Selam'lar, sahabe olanlar hep rahatladı. Niye? Eski dinleri çok zor. Mesela orada neydi? Bu elinle ne yaptın? Hırsızlık yaptın. Diyelim efendim, zina yaptın, kadına tuttun. Bu eli keseceksin. Ne kadar ağır bir şey. Bir yere pislik değdi. Etinden, derinden. O orayı yıkasan olmuyor. O eti, deriyi keseceksin. Bak şimdi ne kadar ağır hükümler vardı. Ondan sonra kasten olsun, hataen olsun, adam öldüren de mutlaka adamı öldürmek şarttı. Halbuki bizde nasıl? İsterse kan sahibi affedebilir. İsterse diyet verir, kan parası alır. Hatalı olanda zaten diyet hakkı doğuyor. Çünkü yanlışlıkla olduysa. Ama onlarda illa öldürülecekti. Bunlar ağır meseleler. Ganimet malları toplanır toplanır ortaya konur. Allah'tan bir ateş gelir onu yakardı. Bizim ümmette ne oldu? Ganimet malları en helal mal oldu. İslam Müslümanlar onlarla güçlendiler. Böyle kolaylıklar var. Mesela evvelki ümmetlerde durum neydi? Gece evinde zina etse kapısına sabah Allah'ın melekleri kudret kalemiyle bu adam ki bu evde gece zina etti diye yazarlardı. Kimse de onu silemezdi. Bir adam komşusunun kapısına bakıyor. Gece evde ne olduğunu yazıyordu. İnsanlar rezil oluyordu. Şimdi bizde bu kadar günahlarımız var. Allah'la aramızda kalıyor. Rabbim rezil etmiyor. Yeter ki tevbemizi becerelim. Kul kusursuz olmayaz. Ama işte diyor o ağır yüklerini üzerlerinden kaldırıyor o peygamber. Sallallahu aleyhi ve sellem. İşte fellezine amenu bi. Artık kimler ki ona iman ettiler. Ve azzeruhu ona tazim ettiler. Ve nasaruhu ona yardım ettiler. Dinine yardım. Şu anda bile ona yardım nedir? Ben size diyorum şu Arifan dergisini boşuna söylemiyorum. Burada reddiyeler yapıyoruz. Bu reddiyeleri okuyun, yayın, dağıtın. Resulullah'a yardımdır. Niçin? Bak burada adam ne diyor? Adam diyor ki peygamber sahabeden razı değildi. Sahabe de peygambere çok hürmet ediyordu. Çünkü sahabe de sıradan avam insanlardı. Kültürsüz insanlardı. Bu adam Türkiye'de en meşhur hocalardan. Millet bunu dinliyor. Resulullah'a ne iftira hakaretler ediyor? Daha önümüzdeki şeylerde de yazacağız. Ya diyor karizmasını artırmak için diyor cinsel gücünü bile diyor üstün tutuyorlar diyor. Yok efendim şu kadar erkek gücü varmış. Ne alakası var diyor. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Resulullah'ın ırzına kadar, namusuna kadar, cinsel gücüne kadar bu ne biçim bir taarruzdur bu? Ne biçim bir saldırıdır ya? Bunu Hazreti Enes Bukhari de söylüyor. Biz diyor Resulullah Efendimiz'de 40 erkek gücü olduğunu biliyor. Çünkü 9 eşi vardı. Tek gusülle 9 eşiyle de birleştiğini biliyoruz diyor. 9 eşini gezerdi. Sonra tek bir gusül alırdı. Arada abdest alırdı. Bu bir güç ister. Hazreti Enes bunu Bukhari'de söylüyor. Bukhari'de. Ama ondan sonra da İbni Hacer Hazretleri diyor ki bu cennet erkeklerinden 40'tır. bu dünya erkeklerinden 4000 erkek gücüne tekabül eder. Huneyn muharebesinde herkes kaçtığı zamanda bir tek önde Resulullah duruyordu. Hazreti Ali bile Allah'ın aslanı, harp kızışsa hepimiz peygamberin arkasına sığınıyorduk. En önde onu bırakıyorduk diyordu. Bu cesaret neydi? Bu kuvvet neydi? Kimde vardı bu? Tek başına dünyaya meydan okumuş krallara. Ya sen bunu inkar ediyorsun. Biz de bu dergide buna reddiyeler yapıyoruz. Onun için buna sahip çıkın diyor. Ona yardım edenler. Nasıl yardım edeceksin peygamber? Git peygamberi bulabilecek misin ki? Götür bir çorba. Ya Resulallah sana börek yaptırdım. Git nasıl yardım edeceksin? Mübarek onun sahabesine, onun menakıbine, onun faziletine, onun dinine taan eden, noksanlık getirenlere cevap vereceğiz. Bugünkü cihadımız ilim cihadı. Sen de bunu yayacaksın, dağıtacaksın. Ne olacak? İnsanlar, aa bu yanlış konuşuyor, sahabe böyle değil, Resulullah sahabeden razı, bu ne biçim şey ya? Diyecekler. Bu işte bize yardım ederseniz, bu dine yardım, Resulullah'a yardımdır. Ben kendime sizden para istiyor muyum? Ona destek çıkanlar, nasıl destek çıkacaksın? Bütün hadisleri inkar ediliyor, biz burada cevap verip duruyoruz. Sen bunu dinle kardeşim, şurayı dinle, burayı dinle demezsen, adam onları dinlemezse, batılları dinleyecek, hadisleri inkar edecektir. Allah'ın Resulüne destek nasıl çıkacağız? Sözlerine ya destek, dinine destek, sünnetine destek. وَاتَّبَعُ النُورَ الَّذ۪ي اُنْزِلَ مَعَا Onunla birlikte indirilen nura da uyanlar, ne indirildi onunla beraber? Nur, Hazreti Kur'an. Ona da uymaya devam edenler, اُلَٰكَمُ الْمُفْلِحُونَ İşte ancak onlardır felaha erenler. Umduklarını bulanlar, korktuklarından emin olanlar. Kul ya Muhammed söyle sallallahu aleyhi ve sellem. Ya eyyühen nas, ey bütün insanlar, inni Resulullah ileykum, ben Allah'ın size elçisiyim, cemi'a, hepinize birden. Şimdi insanlar deyince Yahudiler girdi mi? Hristiyanlar girdi mi? Bütün dünya halkı girdi mi? Evet. Ben hepinize Allah'ın Resulüyüm diyor. Ellezî, kim o Allah? Öyle Allah ki lehu mülkü's semâvât vel ard. Göklerin yerlerin tapusu onun, mülkü onun, hakimiyeti onun, hükümranlığı onun. La ilahe illâ ve yuhyî ve yumîd. Ondan başka ibadete layık ilah yok. Dirilten o, öldüren o. Şu anda nicelerinin canını alıyor. Balıklardan, hayvanlardan, böceklerden, insanlardan, cinlerden. Şu anda kaç kişi şu saniyede canını Allah alıyor? Şu anda kaç kişi anasının karnında şu saniyede Allah can veriyor? Bütün alemler bazında konuşuyorum. Hayvanlar dahil. Dirilten, öldüren başka var mı? Yok. Ben o Allah'ın peygamberiyim size diyor. Şimdi bu diyalogçular da çıkmış. Diyorlar ki, Yahudi de cennete girer, Hristiyan da cennete girer, bizim peygamberimize inanmasına lüzum yok. Bizim peygamberimizin Kur'an'ına uymasına lüzum yok. Bu nasıl olacak? Bu ayet ne diyor? Sen ne diyorsun? Ne diyor bu ayet? Ben hepinize Allah'ın Resulüyüm. Peki şimdi sen kabul ediyor musun ki Yahudi Hristiyanlara da bu peygamber geldiğini? Resulullah'ın onların da peygamber olduğunu? Ediyorum, ayet var. Peki bunlar ona inandı, uydu mu? Uymadı. Nasıl cennete girecek? Ve ma arsalna min rasul illa liyuta'a biiznillah. Allah'ın izni ile her gönderdiğimiz peygamberi niye gönderdik? İtaat olunsun diye gönderdik. Şimdi bunlara Resul geldiğini kabul ediyor ama bunlar itaat etmese de cennete girecek diyor. Bu nasıl iştir? Allah diyor itaat olunsun diye gönderdik. Resul keyif için mi geldi? Biz iman ettik elhamdülillah. Onunla gönderilen nura ittiba ettik elhamdülillah. Ve onun dinine uymayan, ben Yahudilikten çıktım, Hristiyanlıktan uzak oldum, İslam'a din olarak kabul ettim, Kur'an'a uydum demedikçe ehli kitabın hiçbirinin cennete giremeyeceğini de ilan ettik elhamdülillah. Bunu böyle bilin. Bu usta kitap yazdık. Yahudi Hristiyanlar cennete girecek diyenler cennete giremez. Kitap orada, dükkanda var. Burada deliller dolu. Hepsiyle tek tek uğraşacağız inşallah. Nerede bir batıl görüş var, cevabı Kur'an'da var. Yeter ki çıkartmasını bilelim. Şimdi son netice. Aminu billah. Ey kullar, o Allah'a inanın. Ve Resulü'nün nebiyyil ümmiyillezi. Onun o ümmi peygamberine de inanın ki yu'minu billahi ve kelimati. O ne yapıyor? Hem Allah'a inanıyor hem Allah'ın kelimelerine, dinine, hükümlerine, hepsine inanıyor o peygamber. Siz de ona inanın. Yeter mi inanmak? Yetmez. İnanmak şöyle. Bir Yahudi veya Hristiyan dese ki ben de Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem doğru bir adam olduğuna inanıyorum. Ona da Allah'tan kitap gelmiştir dese cennete girer mi? Ya. Niye? Vettebi'uhu kendi Yahudi Yahudiliğinizi, Hristiyanlığınızı, dininizi bırakıp ona uyun. İnanından sonra ne emri geldi? Uyun. Ne demek uyun? Ulaşamazsınız diyor. Bu Araf suresinin 158. ayeti Şifa-i Şerif'in dersinde. Hasılı kelam bu ayet-i kerimeyle de beraber ne oldu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Tevrat'ta ve İncil'de geçen bazı vasıfları da bu ayette belirtildiği üzere ayetlerden, hadislerden bayağı bir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evsafı zikredildi. İnşallah yine bu faslı da bitiremedik ama 15 gün sonra ne yapıyoruz şimdi, düzene girsin? Bir boş, bir dolu. Buna göre kadın erkek seferber olalım, insanları uyaralım, haberdar edelim. Bunca ayet hadiste millet duysun, kulaklarına vursun, oradan kalplerine insin. Herkes çevresinde Resulullah'ın tebliğcileri olsun. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resul de bizden razı olsun. Hepinizden hoşnut razı olsun. 15 gün sonra inşallah efendim buluşalım. Şimdi birkaç ilanımızı kısaca yapalım. O da nedir? Salı akşamları Lale Gül FM'den canlı yayını cübbelahmethoca.tv internet sitesinden canlı olarak görüntülü izliyorsunuz. Saat kaçta? 9'da. Soru cevap birebir diye bir program yapıyoruz. Bu ne zamana alındı şimdi? Çarşambaya alındı. Çarşamba kaçta? 9'da. Bu efendim hoca yazıp 66-88'e boşluk bırakıyorsun. Hoca yazıp 66-88'e mesaj gönderiyorsun. Hangi mesele olsa ben onları okuyorum. Tek tek okuyorum. Yalanım yok. Ona göre de cevaplarını vereceğiz. Hepsini vereceğiz. Cevapsız bir şey kalmayacak. Allah'ın dininde her şeyin cevabı var. Bunlara cevaba başlayacağız. Güzelce anlatacağız. Her çarşamba 9'da canlı mesajlar geliyor. Sırayla cevaplarını veriyorum. Çok mesele duyuluyor fıkıhtan. Şimdi burada o fıkıh meselelerine giremiyorum. Bir dahaki şifa dersi 11 Ekim pazar. İkindi namazını müteakip Allah Habibi'nin sofrasında buluştursun. Sallallahu aleyhi ve sellem. Her perşembeki sohbetimizi de 0546-370-2020. Bunu da internettekiler için de duyuruyorum. Çünkü onlar dünyanın çok muhtelif yerlerinden merak edenler oluyor. Bunlar her zaman internet başında olamıyor. Onlara da Allah bu imkanı nasip ediyor. 0546-370-2020. Bu hattı çevirse perşembe canlı sohbet buradan telefonla ulaşıyor. Şimdi bir de görüntülü çıkıyormuş. İnşallah görüntülü de olur. Ne kadar bu teknoloji ilerlese biz onu Allah'ın dinini tebliğde kullanırız. Her çeşidini kullanacağız. Yeter ki bir insanın kulağına bir hidayet vursun. Allah Teala tesirler halk eylesin. Amin. Sübhane Rabbil Aliyyil Alel ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatü vesselamu ala seyyidil mursalin Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi. Allahümme inna eselükel cenneh. Ne'udü bike minen nar. Allahümme inna eselüke rıdâke vel cenneh. Ne'udü bike min sekatike vel nar. Allahümme inna eselükel cenneh. Ve mâ qarrab eyleyâ min kavli mu'amel. Ne'udü bike minen nar. Ve mâ qarrab eyleyâ min kavli mu'amel. Allahümme inna eselüke min gayr mâ seyleke min nebiyyüke Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ne'udü bike. Min şerr mâ istiâdeke min nebiyyüke Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve entel müstehân ve aleykel belâh. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Dualarımızın kabulü ve hayırlı muratlarımızın husulü niyetiyle ve Muhammed Mustafa'mız sallallahu aleyhi ve sellem hayırla bize şahit olsun, şefaatçi olsun, salavatlarımız kendisine arz olsun niyetiyle buyurun. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah, salatu vesselamu aleyke ya Habiballah, salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifune ve selamu alel murselin. Elhamdülillahi ya Rabbel Alemin. Fatiha demeden bunları yine duyuruyorum. Ehl-i sünnete muhalif görüş sahiplerine 25 saat reddiye var bunda. 25 saat. Bu reddiyeleri de güzel dinleyin. İlimli olursunuz. Onlara karşı cevabınız hazır olsun. Bu Arifan dergisi haftaya yenisi çıkar ama şimdi bu son sayısından da nasibiniz olsun. İnsanlara yardım niyetiyle alın dağıtın. Hem hayra niyet edin. Hem hayrınız olmuş olur. Hem efendim verdiğinizden kalan para da hayra kalıyor. Hepsi hizmete niyet ediliyor. Yeter ki ehl-i sünnetin bu reddiyeleri cılız kalmasın. Kuvvetli olsun, güçlü olsun. Allah ve taraftarları, Resulünün taraftarları galip olsun. Sizin de bunun da desteğiniz olsun. Allah ve Resulü razı olsun. Amin diyen dilleriniz cehennemin ateşinden azat olsun. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahibi ve sellem. Teslimen kethiren velhamdülillah Rabbim. Şerefin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Fali ve sahib meşayihina kevler. Efendim babamız hazır olun. Envaat ne envaat Müslüman envaat ne envaat hazırın el Fatiha. Perşembe akşamı yatsıyı müteakip sohbet oluyor. Cuma geceleri. Perşembe cuma bağlayan gece inşallah Rabbim ihyasını nasip etsin. Onda kadınlar gelmiyor, erkek cemaatler birbirini haberdar etsin. Evet, Osman Ertuğrul Efendi. Ertuğrul Osman Efendi dün vefat etti. Cenazesini Efendi Hazretleri ile beraber de iştirak ettik. Ruh için bir şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü. Ruh için El Fatiha.